کنه یاره خو بس نشه مې نه څنګه مرته دا په کوم خور ترونو پر سری ولا سوف یعطیک اور پتا کی طرح خامخا در کئی بتاتا اللہ تعالیٰ باخرت کی لوگے انعامات فتر دوانو تو پتا آگے باندے خوشحال ہے علبا دیتری بھی کی تو خوشحال ہے پیغمبر علیہ السلام سے کی طرح غیب ورے زب دل پلنا کی زمائی و امتی ما ترقی میں خوشحال ہے دا خو نبی علیہ السلام تا تسلیبا اس بیان دے انعامات دے علم یجد کا یتیما آیا نوی منتتا اللہ تعالیٰ یتیم استفام انکاری بلکہ مندے وی بلکل اسم مندے وی تا یتیم وی فآوانو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ٹکانا در کرا زیر در کرا ستا پا خدمت کی مخلوق سوکو جی دا سمیں شپک کالا دا آمینی سرو او بیاور پسید نکر سرو دو کالا بیاور پسید چید نبی علیہ السلام عون پنزون سو کالا تو رسید ابو طالب خدمت کو او بیا صحابہ کرام و مکہ کی خدمت کو او مدینی منوری تی جلالا لگی کتی نظاری دل ایو کتی ور سرو عدیم دا سکڑی بیتا و وجدک دوالن او مندیتا اللہ تعالی غافل نبوتنا فهدان تعالی نبوت درک دوالن میں یو مانا سوکرا غافل نبوتنا مخ کتا تا نبوت معلوماتنو فهدان اللہ تعالی تا نبوت و پیغمبری درک مخ کو پیغمبر نے نہ خبر نے اللہ تعالی دل دا در کدا مانا دل خطا نشتا او دیم مانا وجدہ کا دوالن بیا مون دیتا نا خبر دی چانا د تفصیلات دی ایمان او د شریعت نا پیغمبر علیہ السلام ته تفصیل دی ایمان مخ نو معلوم تفصیل د شرایع ورته نو معلوم نو دا دوالن په معنا د نا خبر سره په معنا د بی علم سره دا کوم معنی چې کوم د تفسیر قرطبی کړی دی خو دا ډیر ښه دی معنا ته نا خبر وي د تفصیل دی ایمان نو خبر نه وي د تفصیل د شرایع او شریعت د احکام نو ته خبر نه وي فهدان الله تعالی تعالی علم د دې ایمان او د شرایع درک درم معنا ووجدک دوالن بیا مون دی ته الله تعالی ډیر محبت کوون کې د هدایت سره یہ تا محب ہدایت ہوئی جو اللہن پا مانا لکا سورہ یوسف کے انکا لفید اللہ لکا القدیم اغا نوسی چا حضرت یعقوب علیہ السلام تا خبر کئی تاغا فقانی محبت کے نو آلتا دولال پا مانا دا محبت سر دے نو دلتا ہم داتا کے یاد ساتے ووجدکا بیامون دیتا اللہ تعالی مینکا ان کے دا ہدایت سر نبی علیہ السلام طلبگار دے دیو غار حرات بلال اخفر عبادتوں نے بقول فہدانو اللہ تعالی تا تا ہدایتو کو نو درم مانا تو دوان سشوا محبت اور مینہ شوا او سلو رم مانا غور اغب بلشانی کتا سیادی سورہ کہف کے دا مسئلہ تیرا شیوا چی کل آغا مشرکان تا پوسو کو نبی علیہ السلام سبا جواب درکم لفظ انشاءاللہ نووے لے نبی 15 دن وحی بن شیوا نبی علیہ السلام پریشان و کافران و دائیں غوبل جو کرو چی بس اس دوسر جواب نشتا نا اللہ تعالی یوجد کدوالن بیائی ملتی تو حیرون کے دے انشاءاللہ فہدان دائدت ریاد گلتا مانا سشوا حیرون کے شنو دابد آغا سورہ کاف سر مناسب شی ووجدک دوالن او بیائی مندلی تو حیران پا دی خبر کئی چی دی قوم تا بزدا دعوت سنگ ورکون پیغمبر سر دا فکرو چی دا خو دیر نارا مقوم لے اللہ تعالی دا بوج زما پا زما باندی را غیز با دویل دعوت سنگ ورکون اور دا خلق پا زما خبر سنگ منی و دا خلق پا دی اسلام تا سنگ داخلی گی نزل تا مانا دا دوال پا مانا دا چا سر شا متحیر او دا حیران تیا سر بیائی مندلی تو متحیر اور حیران پسکی پا بارد دی قوم کی چیدی با ہدایت سنگم ہمی فعدانو اللہ تعالیٰ ورطا ہدایتو کو سمر مرگری دیر شویا 140,000 چی نبی علیہ السلام دنیا نا سفر کئی سمر مرگری والا اللہ دیر کو نبی علیہ السلام سر دیر زیاد فکر او مخی تا نعلام دی کنا نعلام خلق دی سے مکی والا قریشان سمر سخ بدماشانو سخ بدماشانو پھر آن خود دی پزیری کیوں نو ابو جال نا خبر یا اللہ تعالیٰ ورطا آسان اکرا حیران تیا مکاو بس زب ورطا ہدایت کن ووجدک دوالن او بیا مون دیتا اللہ تعالی منفرد اول تتنی تنہاوی فہدانو اللہ دل مرگری درکلو اشپک مانے بیادوائے گورے دا بنا کوئی چی دوالن تسوی اگا بلا مانا تو اچھی جاہل علا عیاض باللہ دا نسبت پیغمبر تو کفر دے گورے یادو ساتھ ہے دا نسبت کفر دے ذکر ہوئی سورہ یوسف کی مطاب سماد دی تاویلات کوئی اور حقیقت کرا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے دا آغی پر دغا باندی دا تاویلات راسی دی ووجدک دوالن بابا اس سے کہے تو کوئی جمانی کنی شید ما وار پار پتائش یو دتا ہو لیکو تو یو پانے کار کی کیوں انہوں نے نا پو سیاد ہے ووجدہ کدوالن گیائی منتے تب مینہ کون کے لیچا سرا دے ہدایت سرا فہدان و ہدایت در تو کتا در دی دائیو دام خطا کوا ووجدہ کدوالن گیائی منتے تب مینہ کون کے لیچا ہدایت سرا فہدان و ہدایت در تو کو ووجدہ کا آئلن و گیائی منتے تب بے مالا فقیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر سرمایہ نوا واضح ہے ابو طالب سر امداد ہجرت دا کڑی وغا سفر د شام کړی دی. او بیا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اخ مشهوره مالدار د مکی وا مال به نبی علیہ السلام داغه وړلو تجارت ته کو د مزاربت په بنیاد اغه کې الله تعالی ول مال ورک. او بیا تاسو ته چې کله دا هجرت شې چاته مدینه منورې ته دی الله تعالی ته سمه تنظیم وکړو. دیم کال غنیمتونه شروع شو او بیا خاص کر په اون کال کې خیبر کله فتح شو نبی اخو صحابه کرام ته هم ډیره فراخیراله او نبی علیہ السلام او بیا فدک داغی تفصیل پر پل دیں ووجد کادیائی منتی دا آئلن فقیر اور بے مالا فا اغنانو اللہ تعالیٰ تا مالدار رکھ پا مال دا خدیجت القبرا باندی یہ تا مالدار رو بے پرواک رپا کنی متنو باندی چرا کافران نا اللہ تعالیٰ تاصل در کرو دا دری نامات اللہ تعالیٰ بیان کرو نوز فاقی بانی تفریعاتوں کئی کنا چی تکل پا خدا یتیم وی او دا حالات تالی دلی دی یتیمانم سرو بینہ کئی او جی فا امال یتیما پا سرچی یتیمان آندی فلا تقار دیبان قا دیتا قار مکوا دیتا غصہ مکوا. اللہ تعالی یتیم انتا چی سو غصہ کی دی اللہ خفا کی دی خوا. اللہ تعالی ویستا سخیال لے چی ما ددن آسرا و آغستان تا دی رازی دی دیڑا بے او تا دیتا بدر دیو ہے زد دا آسرا ہے. اللہ تعالی وی کما تی پلار آغستی دی زد دا آسرا ہے چې څوک اوډه بای روړا دلته خو دوی زیر دي چې اوډه پاونو پلار به راشي تانو به دوسا پیلی در کی یتیم اوډه پاونو خدای ته ټینګ شي بیا در سره سکی فخر اقبال ده سمې به دي کنه دا او هر هغه سائلین پاک د دنیا کوم مطالبه ستانه کوي یا سائلین د مسائل د علم وی هر موقع باندې چراله فلا تن هر ته رټینه دا ګور ډیره ګران مسلې بعض موقع داسې یو تندې او مسلې تبوس کی سړی طبیعت برابر نوی یا وقت دا سیوی کنا تندی که بگرون جرا اس کو لیتا گا یا دو ساته دا گرانا خبر آگا چی بلکل تندی که گرون جی نشتا تا تا اللہ تعالی و امانت دا دی مخلوق دا پار در کردی تا بیزان سر غلی کنا. او نبی علیہ السلام چرتا سائل رستو کردی ام نبی که سائل لاغلی دی و نبی علیہ السلام نے مطالبه کردی دا تا ستا معلوم خبر آگا که چرتا دا نبی علیہ السلام پا حجر و مبارک کو محات المومنین سر سنو صحابو ته ویلی چې لکه دې ته تیار صحابه به دې ډیر زیات خوشاله دل او سی باغ خدمات صحابه وکړي ښه او بیا به سي ادا د حضور صلی الله علیه وسلم من مره د دې تاسو ډیر قدر کوي ښه صحابه به دې خوشاله دل و اما د نعمت ربک او هر دې نعمتونو در افستاری چې الله تعالی سره کوم احسانات کړی دي فحدث اخ کار کوا فحدث معنا کار کوا یو معنا دار چې داغه شکریا ادا کوا یو معنا دادا کدا لباس نور سیزنو داغه اظهار کوا او بلا معنا دادا که اللہ تعالی تا تسکری علم در کلی نو دا دید دعوت چلاوا دا خلق و ترسوا آز دیدج دا نعمات تی کنا سظاہری نعمات تی سباتینی نعمات تی نو دا هر یو زان زان لا داد دی تول دانا دی که پیوڑا بلای بانشتر بس پا کنو نفا او باندی وقت ساخ باندی اللہ کئی واللیلی پشپا باندی ازا سجا کلی چدا او گوڑی او هر شی پا غفل پیار کرا ہوگی ما ودا کای نه پریخه تر ابو کا رب سوا ما قلو نه تاثر ابو غس کرده ده ولل آخرت ور خامقا آخرت چده خیر لکا دانیر غرد استار پارا اے پیغمبرا من الاولاد دنیا نا یا رو راتلین کی اغا زندگی غرد استار پارا ده تیری زندگی نزک دی کی ترقی کی گی ولسو فیو دی کار گرده چی در بگیتا تا اللہ تعالی پا آخرت کی سش انعامات فطر دوان طابا اللہ تعالی خوشحالی کی یعنی تبا پاگی بان خوشحالی شی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چیز بانا خوشحالی جم چیز ما امت ما سرطول جنت تلال شی مراد تن شفاعت تی علم یجد کا آیا نعمون دیتا اللہ تعالی یتیمن یتیم فعاوان تعالی ٹکانا درگلا ووجد کا دعالن بیائی من دیتا محبت کون کده ہدایت سرا فہدان ہدایتی اکتا تا ووجد کا آئیلن بیائی من دیتا فقیر فا اغنان تے مالدار کرے پا مال دے چاپان دے دا آغا خدیجت القبرہ پا غنائمو خدا خدیجت القبرہ مال دا غسنے لگو لی جتا سوئے دا خدی فل مالی بس رازم ہوں گا تین غرب ہو بس غرب تین نشے اس تے دل دا تجارتو فا اما الیتیمہ پس ہر جی یتیم فلا تا خر قہر مکو دی یتیم تا و اما سائلہ و حکم چے سائلی فا دنیا غواری اور کدین غواری فلا تا نہر اغا مرٹا و اما دی نعمت ربکا پا نعمت ندرفستا فا حد ازاغ اظہار کوا خکارا کوا شکر ادا کوا خلق تیرسوا قوت دا بوج کو رڈیر زیاد وی اسم ذمہ دار ہے گرانی دی اور دا ذمہ داری دا خوب اٹھولو کی بیا وزندار ذمہ داری دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیتا کما وظیفہ ڈیوٹی ہاں لشیو اللہ تعالیٰ غیتا آسان اکڑا یو طرف تا د ټول امت مسله ده ګران ذمہ داری دا چې ټولې دنیا کې دا حق خور شي او دا حق ټولې دنیا ته ورسی او کفر او شرک دا محو شي تمام مخلوق په یو توحید باندې قائم وي دا سانه خبر نه ده دا ډیر درنه ذمہ داری دا خو الله تبارک وتعالى نبی رسول الله صلوات والسلام نا دا درنواله دې ذمہ دار کم کو او دا ذمہ داری ورته الله تعالی آسان کړه د دې من عام تذکرہ دادا چې چونکی ټولی دنیا ته حق رسول او حق قرول کفر او شرک مټاوول او تمام مخلوق چې دی د الله تعالی په توحید باندې را جمع کول دا آسان خبر نه ده الله تبارک و تعالی دا بوج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته آسان کړو شرح صدر په برکت باندې دا دیم انعام دی او دریم انعام دا دی چې الله تبارک و تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر اور شان دا ډیر اوچت کړی دی مخکنو کتابونو کې هم د حضور صلی الله علیه وسلم صفات ذکر او ملائکو ته هم په اسمان کې د نبی صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه معلومه ده چې څومره لویه مرتبه ده او په ځمکه باندې مؤمنانو ته هم د حضور صلی الله علیه وسلم مرتبه معلومه ده الله تعالی درې منعام دا بیانې چې ما ستاسو شان اوچت کو او څنګه چې تاسو تماوی دا او چتواله د شان د نبی دے سلام آسمانی کتابونو کې هم دا لیکلو د ډیر مخکې تورات انجیل زبور کوم کتابونو تیر شوی دي او په نيز د ملائکو باندې هم د نبی دے سلام مرتبه او مقام غیته معلومو چې دا څومره لوی مرتبه څومره لوی مقام دی اور دارنګي مؤمنانو ته هم په مختز مکه د نبی دے سلام مقام مرتبه معلومه ده الله وی ستارا شان ما داسې اوچت کو چې اکثر زما د ذکر سره بستانو مغستې شي او ستا ذکر بکې دی شي چرته هم چې تاسو ګورئ ذکر د الله کېږي نو ورسره ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي کلمې د شهادت اذان کې ستاسو مخې ته دي چې کله د توحید شهادت وشي اشهد ان لا اله الا الله نور پر بیا شهادت در رسالت ته اشهد ان محمد انور پسې وګورئ تاسو او دارنګي اذان اقامت کې وګورئ خطبه چې خطیب للی دا الله تبارک وتعالى ذکر کوي د نبی رسول سلام تذکرہ هم کوي د دین علاوه نور مقامات کې هم الله تعالی د نبی رسول سلام ذکر د خپل ذکر سره یو ځای ذکر کړی دی داغه چتواله دي شان دي چارې د پیغمبر دي دا غدرین عامات چې الله په دوی باندې کړی دي پسته نبوت نه سینه پران استل هغه زیات ذمہ داری او بوج دي چې د نبوت هغه سانول او د نبی رسول الله صلوات الله عظمت او شان بیانول معلومه خبره ده چې حضور صلی الله علیه وسلم ته په مکه مکرمه کې ډیر تکلیفونه رسولي شو الله تعالی تسلی اور کئی چار سخت پسیرات راضی او کو تاس تے مومنانو ډیر زیات تکلیف دے لیکن الله په پتا سبان دی آسان تیارا ولی او هغه آسان تیار بیا مدینه منوره کې دوی تراغلا ځان له کار او ځان له اقتدار او هر یو تن چې هغه یو مشکلات کې فریوزی نه دي سو چکی چې دا مشکل الله تبارک وتعالى راوستره دا به زمانہ لري کئی انې شر په اړه انسان مشکلات کې اختنی وي دلته یو قانون بیانې چې سخت همیشه د دوه خوشحالو په میز کې وي مخکې ته هم خوشحالي او وروسته هم خوشحالي راځي نو په دې دی او سړی خفګان نه کوي آخري حکم دا دی چې انسان یو عمل کوي لکه مونځ کوي جهاد کوي یا د دعوت کار کوي تبلیغ کار کوي نبی علیہ السلام ته حکم دا کوي چې کله دا کارونه ته وکړو د دینه ته فارغه شنه بیا به ته څه کوې ځان ته کوه په څه کې په ذکر د الله تعالی کې ځان سره کوه په غوښتنه کې د الله تعالی نه اور یا که چرته دنیوي امورو ضرورت وي نو هغه هم بیا کوه دا څو خبرې په دې سورې انشراح کی بیانی کی عدم نشرح کی اور تمنگوائیو یاد دین اور اس بل صورت کے اللہ تعالیٰ پس سزنو بانے قسمونہ کئی دے انسان اتدائی حالت بیانی چھے انسان ما سنگا پیدا کرے دے دسنا جوڑ شوئے دے اور بیا کدا انسان دا اللہ تعالیٰ حکم نو منی نو اللہ دا غنی و مثالی انسان جوڑی اور کچر تو دا انسان دا اللہ نا بغاوتو کی ددن بد شکل بیا پا دنیا کی مخلوقات کیسی اور شئی نشتا انسان انسانیت دا پتا بیدارہ دا باری تعالیٰ باندے دے کدتا بیداری دا اللہ پر ایک خودا بار بار قرآن کی بیان شوی دی چی دا سے کسان بیاد دے تشبیح اللہ تعالیٰ حیواناتو سرکی خرونو سرکی بلکہ دا غین اور زیاد زلیل اگر دے چکم کسان آغی دا اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نمانی لیکن کم کسان چی آغی دا اللہ تعالیٰ احکام منی تا سمخ کی روایت بیان شوی دے دلتا آغا ذکر کرے دے محدثینو مفسرینو بیان کرے دے چی نوجوانے پا زمانے کی او عمل انسان کو کلدتا بڑا پرا لا یا بیماری لا چی بیا آغا سے عمل دے پا دے بڑا پی یا بیماری کی نشکو لے ملائکو تا حکم دائی چی تاسو دا پسی سواب دا آغا عمال دی کئی چی کم عمل دا پزانے کے کو دا مفتا ویڑیا گتا دا تاس تماویلو چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زان بستڑے کو پا دے باداتو کے چاورتوی دا تم رستڑے ہو لی کئے ادا اللہ پا علم کی دا سے نمخ کے زمانہ دے بیمار ہے راشی یاد بڑا والی راشی بیا با دمرا عمال کولی نشم اور لیکی بما پس سواب دا عمالو دا زوانے نو دے وقت دیر عمال کم دے دا پارا چی دا بڑا پی پا زمانہ کی ما پس دیر عمال سوابو نے لکلی شی نو دو دو قسم مخلوق بیان اللہ تعالیٰ کئی تابدار خلق تی دا غی عزت دارے اور چکم نافرمان خلق تی دا غی شکر نا اللہ تعالیٰ سے جوڑی بگڑا گی تو دے دوار بیان پا غی کی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرکا مناسبت نے درتا بیان کر دی اور مقصود دی صورت اس بات دا صداقت دا نبی علیہ السلام دے موضوع دادا علم نشرح آیا ندا پرانس دے منگا لکا تالرا صدرکا سینستا تالا سینہ منگ ندا پرانس دے دام کلاو کرے ندا شرح وی پرانستلو اور کلاو ہو لتا دیا خدا کی رایت دچانا چا اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام سینہ کی توسیع و اسعاد فراخی روستا اور دارنگی اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام پا دیزر کی نربی روستا اور بیا اللہ تعالیٰ دی ایمان و نبوتا دا علم و دا حکمت نا دکتا نبی علیہ السلام ایمان تاو گو رہے دا غی نبوت تاو گو رہے دا غی علوم تاو گو رہے دا غی حکمتون تاو گو رہے اور یا تاستا میں مراد دا دین شرح صدر دا رنبے شرح صدر دشپاگو کارف وقت شویوا چی دیلا حلیمی کرو تاستا میں رونے گڑی اس دیوی دیم ور سرطلیو دوتن دال دے سملو اغنور رونو رضائی رونو منڈ والی مورتا چلا کوری شرور زمون کو چالال کو داسی وشو داسی وشو شرح صدر تے مراد دا چی داز ریولا صفا کو دے کی چکم حصر شیطانی ہے تے اغرزو دا ویدہ من اللہ شو اور مہدار بیا پا غزائی کے خودش اور یا مطلب تاستا میں دا دن تکلیفنو دا دیس غملو دا پارا اللہ تعالیٰ والا سینہ کو لاؤ کر ووضعنا اوسبک منگا ان کستانا وزر کا اغبوج دادا دا رسالت دادا دا رسالت کم بوجو اللہ تعالیٰ وی غما در تاستان کو تاستا ما ویلیو نبی علیہ السلام دا ذمہ داری گران دعوی چی ٹولی دنیا تا حق رسول پا ٹولی دنیا کی حق خورول اور کفر اور شرک میں ٹابول اور تمام خلق دادا اللہ پا توحید باندے را جمع کول دا گرہ سانا خبر ندا دا دیرہ گران خبر دا منگا معمولی معمولی کسان دی طرف تا نشور ہوستے اور حالانکہ آخو ٹول بامبرانو اللہ تعالیٰ دا شرح صدر پا برکت باندے دا تمام تکلیف نبی علیہ السلام تا آسان کو اور ادوانا ان کا آسان کو منگتا تا وزر کا اغبول دادا دا رسالت دا رسالت چکم پیغامات تی داغی دا دا کولی چکم بوج دی اللہ تعالیٰ وی غدر تم آسان اللہ زی حقا بوج ان قد و زواح رکا چدر نکڑی و شاستا شاید اللہ خلقوی ملائی رالا ما تکڑا ما توالی دا ملائی بارت دی چانا تدرنوالی دا دی بوجنا الذي اغبوج او درنواله انقد وظهر کا چترنه کړي واغم لاستا ستا شاه مبارک اترنه کړي وا انقد و معنا ماتون مکه چې اسلام لای ماته کړي دا مناسب نه ده درنه کړي و شاستا ستا شاه پای باندې درنه وا او تاسو مې وړي پتر نه ني سمره میدان لوي دي او دا رسول دي جي او تمام مخلوق د الله په هدایت را جمع کول دا سوړه خبره خو نه و ورفانا لک ذکرک او الله تعالی وای مونږ پورته کړی دې ستا غا تذکرہ ستا ذکر ستا شان دا الله وای ما ډیر پورته کړی دې اپ الله تبارک وتعالى دنیا کې د نبی رسول الله ذکر پورته کړی دې او اخرت کې هم دا څنګه چې تاسو سموي په کلمې توحید کې پای کې ذکر د لا اله الا الله سر محمد رسول الله دې کلمې شهادت کې دادی اذان کې دادی اقامت کې دادی خطبه خطیب لولي مطلب داری چې په دې ټولو ځینو کې تاسو په خپل سوچ وکړ او دینم ته وګوره رسول الله دلته اضافه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریف ور دلته مرسل ذکر دی نبی الله حبیب الله چې کم یو وای نو نمونه کوم ذکر د الله سره ذکر دی چارا غلې دی رسول الله را غلې دی فانما الاسر پتا کی سره ما په معنا د بعد سره دی بعد الاسر پس شانا د تکلیف او د تنگینا یسرا سانتی او راحت ته بس تکلیف نہ رس راحت شتا تکلیفونا صحابه کرامو ډیر اوس غمن په مکه کې راحتن او الله تعالی مدینه کې ورکړ کورې نه کړ انما الاسر پتا چې را پست څنګه نه یو سرا شانتیا دا اوس تاسو څنګه ما دا ال عسر دا معرفرا الف دا مسرا او بیا ورپسې العسر چې را روان دي دیم ځای کې اخی کوم معرفرا قانون داری چې او شی اصل معرفت ذکر شي بیا معرفت ذکر کوي ډول نه یو مراد وي ډول نه سمراد وي یو نو دا د وځي چې عسر عسر قاری تاسو دا یو تکلیف شي او بیا یو سره یو سره نه ګورې دا نه کړه راغلي دي خدي ته موږ نه کړه او معرفت نه دي او قانون داری چې یو نه کړه دوباره نه کړه ذکر شي دا دیم بغیر وی دولانه نو خوشاله دوش وي او تکلیف یو شي اذا شددت بقلب الوا ففكر في الم نشرح اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح یو شاعر وی چې کله تکلیف در باندې ډیر راغې مصیبت راغې د الله تعالی طرف نه نو سوره الم نشرح کې سوچو کا فکر وکړه دې ځای ته وګوره دا کومه ایتونه چې وایي یو تکلیف ته دوه خوشاله په نس کې مخکې خوشحالي وروسته خوشحالي نس کې تکلیف کله چې دې ته سوچې چې خپل به ته خوشاله شي نو دا تکلیف یو دی خوشاله سوچې دو شو نبی علیہ السلام ته فإنما العسر پتا کی سره پاس لري تکلیف نه یو سره دا آسانتی او خوشحالي دا انما العسر به شک پاس تکلیف نه یو سره آسانتی او خوشحالي دا اوس پتا زبان سخت طرف الله په دربانه خوشحالي را ولي را لبیا فإذا فرغت کرا چې تفارغ شې د سنا د مانګنا فارغ شې یاد جهاد نه فارغ شي یاد تبلیغ نه فارغ شي د دین دی حکم کار نه چې فارغ شي فن صب ځان ته خص کړه گا په قیام الليل کې د شپې بیا درېګا د شپې تاجد کو ځان خص کړه گا مطلب دا دی چې یو کار نه فارغ شي نه بل کار کی بیا کوشش کوا دا نه دی چې یو کار تاو کو بس دا خبر اخلاص شو دنیوي کار نه دی او کله اخرت سره تعلق ساتي فایضا فرغ تا کله چې فارغ شې د مانځنه فن سب نو خزان سره کوو په دعا کې الله نه دعا غواړه عبد الله ابن عباس سے نور مفسرین دادی کی مانځنه فارغ شې الله تعالی سنی سره دعا غواړه خدای دا عبادت نه قبول کړه تکلیف فرمان لري کی و الى ربک فرغب اور خاص رب قلتا مائل کیگا قل رب تا مائل کیگا دا الله نه علاوه نور سيزونو ته اعلان مراولا مونږ خو نن سبا نور سيزونو ته مائل یو کنه دشان اعلان یو شیطا دی دی چابل شیطا دی دی چابل شیطا دی دی دنیا امور سره منگا خپل زنون تا تڑلی دی دی چا بنگلو سره تڑلی دی چا لارو سره تڑلی دی چا بازارون سره تڑلی دی چا باغون سره آسوک مشرعی دا پارا مطلب داری چطول منگا تقسیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حکم کئی چی کل دداغ عبادات و نفارغ شی رب پل تمائی لکی که خواہ رب سره تعلق کوا خواہ رب نہ مطالبہ کوا غیر اللہ سره تعلق ما کوا غیر اللہ طرف سره اعلان کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوره تین شروع کی کتاب مکی دے سلور سیدن باندې الله تعالی قسم خوری او دا سلور اور مبارک مقامات دی الله جي ته قسم خوری او بیا دا وای چې انسان ما خیسته شکل کې پیدا کړی دی په تمام حیواناتو کې خیسته شکل الله تعالی چاله اور کړی دی انسان له کدا انسان ډیر بدرنګ شي بدنما شي خو بیا هم د حیواناتو نه خیسته دی که خیسته نه دی دته دا وضع دا چې الله کړی دا خوص مسله دا چې دا حسن که برقرار ساتل غواړي دا الله تعالی تابعداري او فرمانبرداري کوه او کنه ته وای چې دا حسن نظام برقرار نه وي نو به علاشن اور نخري کوه نو کافران تاسو معلوم دي چې هغه سره به الله تعالی سکي او دا غي دا چهره څنګه میټاو شي بګړاو شي دي او خاص کر د قیامت پر دا غي چهره بسنګي مطلب دا دی چې الله تعالی احسان بیان کو چې ستا پیدا کېدل ما د دینه کړی دي اوس که چرته تخجن دین غواړي تابعداري کوه ستا په دې ژوند کې به تاسې څه مسله نه راځي چې کینې هغه د بې عزتۍ ژوند وي تاسو ته معلومه ده چې مؤمنان خاص کر علما حفاظ دې چې څومره عمر ډېری کې نو الله تعالی ولا عقل سیوا کوي کول الله تعالی سیوا کوي لیونی تینه نه جوړي اور چې دا کوم کسان تابعدار نه دي د باری تعالی ا دې باندې داسې حالت راشي تاسو په خپل وګوره بیا دې څه وي او بلا مسئلہ میں اندر توکڑا چی دا متعلق دا ردی سر چیزوانے زمانے کی کارنو شیوی دی گڑاوالی بیمارے زمانے کی اللہ تعالی دہا غامال صحابون دی پسیلی دی وطینی قسم دے پزہد اچا دا حجرت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام تین نا مراد مہاجر ابراہیم دے کم زیتا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کرو شام تتلے کتاس تیادی دے راکنا اللہ تعالی دا شام پا خطبان قسم کری او دین حقیقت کی انذر دوئی خواہ او یو لطیفہ دا چرتا یو تن انذران خوڑل مغیت انذر پرو تو باہر نا بس اکرا گلے زنزر اگر انذر دا سید پتن لاندے کڑے دے دا سید پتن لاندے کے خوڑل نو خبرہ بدلئی نا غطہ یہ لکھا تو قرآن سے صدر تیادہ دا قیادہ انہوں ہے اس خبرہ بدلئی جنا انذر پڑ کڑے دے لطیفہ دا اگر توائی چاہو ماتا قرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین ویلکہ وطین دی سکر ایسا پتن دانے دے دلتا مسئلہ دادا چی تین اصل کے بیرے کی دا غین ذر دا اور داتا سوی واجیب میں ورق پلو گو ریڈو کی تا پکیڈو کے پکنی شدا کلم کل دا خوڑیش سے ودی جنت میں او سر زیاد مشابہت سے اللہ تعالیٰ فدیبان قسم کی دیر خشے رہتا اور زیتون ان تاسو پی جنے زیتون نا مراد یاد ساتھ ہے مولد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چکم زیدے پیدا شوئے اللہ تعالیٰ پاغی بانے قسم کئی ناول قسمی اغا میدان دا حجرت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم خطہ پاغی قسمی ہوگو اور درم قسم پاغا زیدے چکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوئے دے اور درم قسم پا کوہ طور بانے کئی چکم زیدے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا ہم کلامی اللہ کرے دا او سلورم قسم اللہ تعالی مکی باندې کې یا غ مکہ چې نبی علیہ السلام د وژن الله کی ته دې عزت ورکړي بل لازم تاسو ویلو لازم به هاذ البلد وان تحلن کې مدد دغه توجیه کړو که تاسو یاد وي چې د پیغمبر اسلام د پیدا کې دلو دلو دلو برکاتو الله تعالی مکی ته سمر له برکت ورکړي نو په دې سلورم مقامات الله تعالی قسم کوي او سره پارا دیر پارا چه انسان ما خیستا جوڑ کرے دے او آلے چه دیر اقبل خائز برقرار کی نافرمانیاں نے انہوں نے